سوره تغابن د قران د سوراتونو د ترتیب له سره دا سلور شپیتم دی او مدنی سورت د نازل شوه د پس د سوره تحریم نا دا په نزول کې یو سل اتم نمبر سورت ده او دا سورت په دوو حصو باندې تقسیم ده. په دې اوله حصہ کې اثبات د مقاصد اربعه ده، د الله توحید او هغه باندې ادله عقلیه. دارنګي منکرینو د رسالت تا رټنا او زجر ده او اثبات د قیامت ده. او الله خپل حبیب ته وای چې د قیامت پر اتلو باندې دوی ته قسم اخرى او صدق د قران ده او دارنګي ترغیب ده او بشارت ده د صورت په آخر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح للہ پاکی بیانوی خاص اللہ لرا ما فی السماوات و ما فی الارض ہر غس چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکو کې دی له الملک دی الله د پاره بادشاہی دا ولہ الحمد دی الله د پاره حمد ندی او هو علی کل شیء قدیر او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے. والذي الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی تاسو فمنكم كافر نزن پتا سو کې کافر دي ومنكم مؤمن نزن مؤمنان دي والله بما تعملون بصير الله پاغ چې تاسو کوم عمل کوي بصير لدن کې ده. خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بل حق په حق سره او د حق د اظهار د پاره وصوركم شکلونه در کړی تاسو ته فاحسن صوركم نو ډیر ښایسته شکلونه در کړی تاسو ته ویله المسویر او دی الله ته ورتللی یعلم پویگی ما فی السماوات والارض پاغ سچی اسمانو نوزمکو کی دی ویعلم پویگی ما تسرو ناغ چتاسوی پٹوی وما تولنو ناغ چتاسوی سرگندوی والله علیم بذات الصدور اللہ پو دے پپٹ رازنو دخاوندانو دسینو. علم یاتکم آیان در آغل تاسو تنبغو الذین کفرو خبر ده آغا کسانو کفرو چی کافر دی کافرو من قبلو د مخکنا فذاقوا وبال امرهم نو سکل د عین جام د خپل کار ولهم عذاب الیم او دا غوی د پار عذاب د دردناک. ذالک دا کم عذاب چې مخک ذکر شو بانه پدی سبب چې بشک شاندار کانت تاتیهم و غی چرات لل باغوی تر رسولم پیغمبران دا غوی بالبینات پخکارا او پسرغند دلائل فقالو نذغ کافر ویلو ابشر یهدوننا آیا یو بشر او بنی آدم مونتلار سمئی ودا پیغمبران خو زموغن ته بشر نی مونتب زموغن ته بشر سنگلار سمئی فکفرو نو کفر اختیار کړو وتولوا اوريدني واستغنى الله الله دا غینا بے پروايي خکار کړوا زوهر غنا هو نیمانه سرګند کړوا الله بے پروايي د دی ایماننا ذکر الله د چا ایمان او توات ضرورت نشتا والله غني حميد الله بے پروا د استایل شوه دے. زعم الذين كفروا گمان کوي هغه کسان چې کافر دي الله یبعثو دا چې هرگز دای برا پور تنکړې شي د قبرونو نا قل فرمای بلا ول نو ربي او قسم دی وی پر رب زما لتبعثن خام خاتا صبر اپور تکڑے شهید قبروننا ثم لتنبهن او بیا خام خا خبر بدر کڑے شی تاسو تا بما عملتم دا چتا سو کم عمل کڑے وذالک علی الله یسیر او دا خبر په الله باندې آسان دا فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان ساتي په الله او په رسول د الله والنور الذي او پرانا کتاب انزلنا چې موږ را لېګلې والله بما تعملون خبير الله پاغ چې تاسو کوم عمل کوي خبردار دی یوم یجمعکم فکمر چې راجم وکي تاسو لیوم الجمع د پار د ورځې د جمع کېدو ذالک یوم التغابن دی سورت تم ګور تغابن وای اصل کې غبن وای نقصان تا لکارب وی غابنه غبنا اذا اخذ الشیء منه بدون قیمته ذی رز تولی یوم التغابن وی وی دا رز دا تغابن دا افسوس رز دا بعضی علماء مانا کری دا دا گٹلو دا بایدلو رز دا ایمونخو دنیا کی وی گٹل افلانی بایلا وی ذالک یوم التغابن دا رز دا حار و جیت دا سوک بگٹی نو جنت تبزی اللہ دی منگم پکی راو لی ټول امت اسوک ببیلی اللہ دی پناہی را کی دا رز دا افسوس تا علماء لیکلی سنگا دا افسوس رز دا ویو سڑے و علم حاصل کڑے او دا نور تے و خیلو خود دا علم زائق و عمل پیو نکو اچی چالے خولے وغ پی عملو کو اغن جاتو مندو نو پرس دا قیامت دور تا علم خولے اللہ دی پناہی راکی نو گورا خودون کے اور تروان دے اچالے چی خولے و جنت تروان دے زکد دا پخپل علم عمل نو او تغابن پدی اعتبار و یو سڑی مال گٹلے پا مختلف طریقو نچې څوک دې غواړي بخل کوي او د الله په لار کې لګی نه نو بس مړ شو وارث لې پرې خو هغه د نر بچیرو لګی دو په ټول د الله په دینو لګول نو دې افسوس کوي چې ګورم مال زماو او جنت لپی بلاړو از په اور تلاړم ذالک یوم التغابن دا رز د افسوس دا دارنګ یو سړی د نوکر دی او غلام دی نو هغه غلام نوکر جنت لاړو ا مالک دوزخ لاړو ذک وای ذالک یوم التغابن دا رز د افسوس دا و من یؤمن بالله هر غچا چې ایمان او ساتلو په الله و یعمل صالحا ملو کونیک یکفر عنه سیئاته معاف بکی اللہ داغن گناہن داغ ویدخله جنات وردن نبی کی جنتن تا تجری من تحت الانہار چروان بی بہیگی بلان دے دمالات و باغات و داغن نهرنا خالدین فیها بدا میشہ بی پدی کے میشہ میشہ ذالک الفوض العزویم داد کامیابی لویا والذین هاغه کسان کفرو چې کافر دي وکذبوا بآیاتنا او د دروغو نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته اولئک اصحاب النار دغه خلک خوندان د اور دي خالدین فیها همیشه وای دی په دې اور کې وبئس المسویر او بد د اور زید ورتلو ما اصاب من مصیبتن نرسیگی سیو مصیبت الا بی اذن اللہ مگر د الله په حکم و من یؤمن بالله ارغه چا چې ایمان ساتلو په الله یهدی قلبه الله بد د زړه ته هدایت کی والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی په هغه واطيع الله واطيع الرسول تابعداریو کید الله او تابعداریو کید رسول الله عليه السلام فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَوَاوِدِ دَيْتَاسُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا نُبَشِّرُكَ بِرَسُولٍ زَمُنْغَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تَبْلِيغُ كُلْ ذِخْكَارَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ نِشْتَدِ بَلْدِ عِبَادَتَ وَبَنْدَگَي مُسْتَحِق إِلَّا هُوَ مَغَر دَغَيُو اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ فليتوكل المؤمنون بروسا و اعتماد دی کئی مومنان دیرستو آیات کی الہ العالمین یو واقعہ ذکر کئی بعض صحابہ کرامو ترمذی شریف حدیث تے اسلام روڑے او پا مکہ مکرمہ کے رچی اراده به وک چې هجرتو کی نو خزی او بچی به په جڑا او چغشول به مونږ پریزای اتا صبح هجرت کوي نو دای د هجرت نه منشول نو جرال او وی کتل نو خلق ډیر دین زکړه او په دین کې ډیر په هشیو نو دای بچو او خزو ته ډیر غوسه شول ادای اراده او کچ دی ته سزا ورکی الله د آیات رولې ګلو چې ګور سي در سره کولې اسیم کړي اوس سزا مو ورکوي یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو ان من ازواجکم بشک زنید بیبیانو ستا سنا وا اولادکم او دا اولاد ستا سنا عدو لکم دا دشمنان دي ستا سو فاحذروهم نو ویری گید دوین په خپل دین باندې چې دا خپل اخزا او اولاد درته دین او ایمان ختم نکي وګوره د خپل بچو نه ورته سو کيره ورته ورکا چې خبردار ګوره دای متبا او برباد نکي وګوره دا هغه بیبی او بچی دي چې خپل پلار او خز خپل خاون گناهونو ته تیار ای و ان تعفو کچرتا سو مافیو کا او دیل سزا نور کوي و تصفحو در گزر مو کو و تغفر و بخن مو کا فان الله غفور الرحیم بیشک الله بخون کې او مهربان دی انما اموالکم واولادکم فتنه بیشک استاسو مالونا اولاد فتنه دایو ازمائش او امتحان دی الله او استاسو دا مالونا دایو ازمائش او امتحان دی و یو سره برا واستی چې پرز د قیامت او به ویل شي اکالا ایالوه حسناتیه وی ددی سڑی نیکی بال دد نیکی بال بچ خوڑلی زکا بال بچ تے حرام رشوت گندکارو نار سرادن ناغتول نیکی ختمش وی دی وجن بازی سلفو بوی العیال سوس التواعات وی دا بال بچ دتواعاتو گونی دی لکا غنمو کی گونی وشی دیتے فتنہ پدی اعتبار وی چې د خپل خزی او د اولاد د وجنه حرام کارونه کې دا غي د وجنه دین ته اوسګار نه او دا غي د وجنه اور او جهنم ته لاړې بشک مالو نستا سو اولاد تا سو فتنه د آزمائش نه والله عنده اجر عظیم او اولاد الله سره اجر دلوي اولاد د دې محبت د مال محبت دا یو ازمائش دی وګوره دا مینا د بره طرف نه د اولاد سره مینوي ترمذی شریف کی حدیث راغله صحابی او امام الله حبیب وکړه ته خطبه دی کې حسن او حسین رضی الله عنهما راغې سره کمی سونه اچولیو. ادا یو مسله ده چې نارینه او لسری جامې څنګه دي، نو باز علماء د جواز قائل دي ځکه احادیث صحیحه پکې راغلي. اباز احادیثو کې من راغلي، نو باز علماء وی کراحت تنزیهی ده سره کمی سونه دواړو اچولیو، اراتلل با اورا غرزی دل بل کما شوم راضی اکل غرزی. نو د الله حبیب د منبر نور پس را کوش ادواړې پلاسو کې واغستل مخې لیکي خل وی صدق الله عز وجل انما اموالکم واولادکم فتنه. الله رښتیا ویلی چې الله او استاسو مال او اولاد یو ازمائش دی. وی ما دې دوو بچو تو قتل دی راتل غرزی دل، نو صبر می اونکو تر دې چې خبره می کټ کا او دې می اوچت کل. ابیا د الله حبیب خطبه شروع کا والله عنده اجر عظیم، او د الله سره اجر دلوي. فتق الله مستطعتم، د الله نو یری گئی څومره چې مو وسو طاقت دے. الله ذوره مهربان دے، اے موس په ولاړه نشی کوله نو پناست اوکا روزه نشی نیوی وی خر بیا به هزار او ګرځه. اوس دا تراوی هم دی ګره، کم مشران دی تراوی په ولاړه نو پناست کوا. دا مشران په زړه کې ډیر مضبوط وی، اپا بدن کمزور وی. مونږ درس کولو د تیرای او مشور الله دی او بخي ډیر نیک سره، او جمی کی روجی سخ جمع نا به تراوی هو کې درې دو سو پیری رو غرزه د نوم به ډاکټر لاس غړولو. نو مون ورته ډېر وی چې کینا خوا کینا استو نا دلته وی فتق الله مستطعتم. اے یو سړی کمزور دی بوډا دی، اده خامخا وی زی په ولاړ کوم، نو تعالی الله په ناس تی د ولاړ عمر ثواب درکې. ځکه کم مسلمان نارینه زنانا چې د اوزر د وجې نه په ناس تی مسکی زته د ولاړ عمر اجر ملاويږي. او يريږي د الله نه سمره چې مو وسو تا قد واسمعوا، او د الله حکم او اور یو قبول کوي. واطيعوا تابداريو کوي. وانفقوا اولغوي وانفقوا او اولغوي مال لغوي يكن خيرا شبدا غرا لانفسکم د پاره د نفسونو استاسو. مال لګوي د الله بلاره کې، مال لګوي د الله لاره کې، مال لګوي. انفقو کې مراد څه شی دی؟ واځوي زکات ته مراد ده. سو کوئی نفلی صدقه ده، سو کوئی نفقه په جهاد کې ده. دا خیر اندیده کې منصوب ده په یو فعل مقدر باندې. اے انفقو کی وی مال لگوی، خیرا قدیمو خیرا لانفسکم من اموالکم، روان دیولی گئی خیر د زانونو د پارا د خپل مالونو نا. خیرا قدیمو خیرا لانفسکم، یا علماء لیکلی دا خیرا دیده کی صفت ده دیو موصوف محذوفا. انفقوا انفاقا خيرا لانفسكم، مال لغوي مال لغول غرا دخپلو زانونو دپارا. یا انفقوا يكن خيرا، مال لغوي شيبا غرا لانفسكم دپارا د نفسونو استاسو. ومن يوق شح نفسه، ارا سوک چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نو دغ خلقم دوی کامیاب دی. ان تقرض الله قرض حسنا، قرض مورکو الله تا قرض خیستا. يدعف لكم، نو دچن بے کتاسو دپارا. ويغفر لكم، او بخنبو کتاسو تا. والله شکور، الله بدل ورکون کے دے. حلیم و حلم و والد سبرناک دے. عالم الغیب والشهادتی پو ده پپټو او پخکارو العزیز الحکیم او غالب ده او خاوند حکمتونو ده.